Так, другая частка. Так, то бок ты прапануеш ісці далей, а не пераглядаць там так. Нейкія. Так, займаць новыя. Дарэчы, мы часам губляць будзем вось такія цікавыя каментары, якія шорткусткі, такім чынам, на кондыкол. Што значыць, мы будзем губляць? Ну, не тое, што губляць, але каментар ёсць, ён вісіць. Ці будзем мы вяртацца да разглядання гэтага тэрміна? Да разгляду, ну вот ён выказаў свой аргумент. Гэта ж тым, што калі б у нас такіх каментараў было, былі тысячы, ну так, відаць, трэба было б заводзіць для іх, ну, прынамсі іх уключаць у такія вот паперы. Uh-huh. Вось, у якіх ёсць дакументацыя, умоўна кажучы, на кожны з тэрмінаў, на кожную з прапановаў. У нас такой сітуацыі пакуль што няма. Таму, я думаю, можна ўключыць гэта, гэта ж, я так разумею, што гэта хто фармуе? Вот Ірына, я, так? Не, гэта я ты просто робіш, так? З таго, што вось на абмеркаванне, бо яны нідзе так асабліва не захоўваюцца. А што ты іх вынішаеш? Ну, на добры толк, у прынцыпе, на кожнае слова добра было так, б гэта навесчваць. Гэта тое, што проста вось раздрукоўка Light Journal. І ўсё, не больш за тое. Ну, і слоўнікі. І слоўнікі нашы. Добра, але вот гэтыя файлы, это ж ты ствараеш файл для таго, каб гэта выдрукаваць. Так. Гэтыя файлы ты пазней знішчаеш, ці ну, там складаеш? Ну, я іх слова не захоўваю. То бок, так, не ўсё. Ну, это але... кепска. Не, так это як бы можна падняць па-добраму ну, з каментарамі всімі тымі, што ў лайф-джорнале. Гэта просто раздрукоўка лайф-джорнала. Всё. Добра, але апроч раздрукоўвання лайф-джорнала, тут ёсць маса прыкладаў. Мы апрышам ярко. Як у якім месцы? Ну, это як бы... Ты маеш на увазі вузіты ў табліцах? Так. Табліцы – гэта наш слоўнік, алайнер, інфа, гэта ўсё захоўваецца, яно ўсё ёсць. Зразумела. Як бы не ў выглядзе тэкставых файлах, але... А ў выглядзе вот гэтае за супрэк, напрыклад, вот гэтае аргументацыя. За супрэк – гэта лайф-джорнал. Гэта лайф-джорнал в Гугле. Так, так. А вот наша, напрыклад, гэтая дыскусія і аргументацыйная база, меркаванне і каунт. Значит, секунд versus рахунок. Это лайф-джорнал. То, что в таблицах, это наш... Зрозумело. Значит, в принципе, это компиляция, и тут так. Ничего нового нема. Абсолютно. Зрозумело. Это не просто компиляция, а раздруковка, как было... Все зрозумело. Все зрозумело на этот конт. Але трэба на добры толк усё ж такі, каб да кожнае слова можна было клікнуць і даведацца, якое было, які фон аргументавання. Там ёсць ўсё, там... Бо праз год, скажам, мы ўжо забудзімся, што мы аргументавалі, але па-свойму гэта і добра. Але яно пазначана цыфікам. Угу. Таму... Мара. Ага, ага. Ось, таму там ўсё даволі проста знаходзіцца. Ага. Ось. Так, што мы робім з... гэтымі з абмеркаваннем тых слоў, які мы ўжо прайшлі. У нас ёсць... Пакінуць іх у спакой. Добра, але ў нас ёсць прынамсі тры словы, якія... Ну, не словы, два... Две часткі словаў, якія мы... Які адрозніваюцца ад таго, што мы ўжо праходзім, што не знайшлі нейкі варыянт добра. Да? Гэта першая цікавая прапанова ад вячоркі, тое, што там былі на конт дэфолт стандартнай. Да? Ці мае сэнс абмяркоўваць гэта? І другое, гэта тое, што мы пачыналі на самым пачатку, гэта дэйта перакладаць як звестку. Мы гэта не зацвердзілі, але... Мы гэта не зацвердзілі, так? Але ў нас быў такі састаў даволі... Зменлівы, так? Зменлівы, так. І я думаю, зараз, гледзячы з таго, якія мы тэрміны прымаем, зараз тыя ж дэйта як звесткі прайшлі проста ўсё. Ага. А марш так без абмеркавання. Зрозуміло. Ну так. Я думаю, що ведеш, гэта досвід працы ранейшай, што праз гады трошкі іншымі вачыма глядзіш. Нейкі выпрацоўваецца падыход. Калі улічваючы, што гэтыя тэрміны вельмі важныя, мы вот да гэтых тэрмінаў можам вярнуцца і іх зацвердзіць. І на гэтым пакуль што паставіць кропку. Але не вяртацца да ранейшых тэрмінаў, як перспективы нашей дальнейшей працы там на несколько наступных месяцев. Не, займать новые слова. Кольки слов мы прошли и кольки нам засталося? Еще с вызначенное ранение реестру, коли так и есть. Вот интернет не зайдешь? Зайди на... Зайди. Опрошенная компиляция. Сейчас я погляжу свой. ВГ компьютер морг. Ну там, где наш А не можно сказать так приблизно? Меня не цікавит там. Ну, у меня 82 слова. 82 прошли. Ну, але гэта, я не памятаю, калі гэта. Нет, там было больше за сотню, ці не 120. Прошли. Сярод іх, відаць, вот гэтыя 82, это як раз тое, что мы зацвердзілі. Про які реестр гаворка? Але гэта не, гэта... А что, у неких абсолютных лічбах это не... 82 это еще за вересень, а потом еще додалось уже 115. Желтое, то, что мы не зацвердили. Але тут нема колькасть. Ну, а агульная колькасть реестры? Там каля тысячи, здається, было. Каля тысячи. Мне, здається, фигуровала лічба 2000. Ну, так ось, я думаю, што прайстіся па ўсім рэестры раней запланавана. Ну, калі не будуць за прынцыповых пярэчанняў, што да яго зместу гэтага рэестру. Можа, мы упрэмся і будзем бачыць тое, што гэта такія перыферыйныя рэчы, пра якія вы самі слаба ўяўляеце. Я думаю, што там можна нешта адкінуць, прынамсі. Абмежаваць гэты рэестр нейкі. Так, прынамсі на першы. Ну, вот это ўжо, я думаю, што кампутарнікаў справа, а не мовазнаўцаў. І ісці да канца рэестру. Мы даходзім да канца рэестру, і папярэднія вот вынікі акінем вокам і будзем вяртацца да невызначанага, незацверджанага. Але такім чынам атрымліваецца, што ў нас ось ёсць некаторыя словы, якія мы не зацвердзілі, да, напрыклад, той же аккаунт, фонд, да? В сэнсе рахунак фонд. Так. Можа, мае сэнс наогул ось вызначыцца, што ёсць такія варыянты ісці далей наогул, а не разглядаць больш дэтальна. Не, ну тут трэба яшчэ варыянт. Ну тут ёсць пытанне, ці ёсць такі варыянт. Пытанне, дзе спыніцца ось у такім. У такой сітуацыі, так. Хвілінчку. І наш кажучы, ты дапускаеш магчымасць, пры якой у нас на адзін тэрмін будзе дзве прапановы. Я дапускаю магчымасць таго, што у нас ёсць незацверджаныя тэрміны. Так, да? Так. І ось дзе мае сэнс спыніцца, таму што разглядаць мы яго можам яшчэ некалькі сустрэчаў і губляць на гэты час. Так. Ось дзе спыніцца? Ну, спачатку прайсці да канца, паглядзець, якія вынікі. Можа надрукаваць, ну, умоўна, ці ў электронным выглядзе. Сказаць, вот мы прапаноўваем на нейкі... Не, я разумею пра новае слова далей ісці, да? Ну, вось, у нас ёсць там аккаунт, да? Так. Вось мы яго не зацвердзілі. Мы не зацвердзілі вынікаў, бо не прыйшлі да адзінай думкі. Так. Ці нам ёсць сэнс прыходзіць да адзінай думкі? Пакуль што не. Пакуль што не. Разумееце, у нас зараз колькі? Ну, 100 слова, умоўна кажучы, так? Так. У нас іх 2000, ці 1000. Так. Калі распачаўся на праект, гэта сама? Я разумею, да чаго вы хіліце. Я хілю да таго, што мы да 2019 года, ну, прыкладна так. І потым будзем разглядаць аккаунт. Пасля 19-го года? Не, мы можем. С такой хуткостью. Не, пасля 17-го. Ну, я так, умовно кажучи. Проект распачаўся, я думаю, что можно казать про вясну, так? Так. И паўгоду мы працуем, и за паўгоду мы прайшли 100 терминов. Таким чином динамика не вельми суцешальная. Трэба еще улічыць, что были прогулы. Ну, были прогулы, были вакансии летние, да, да. Это все зрозуміло. І просто откладывать такі слова, як аккаунт, на потым, і звестки, да, недоцверджаны, то гэта, я думаю... Ну, мы можем такія... Я только что про гэта говорил, вот Светка лежит. Яшчэ раз паўтару, мы можем вылучыць вот гэтыя найвышэйшыя частотнасці тэрміны, з якімі трэба было б разобрацца цяпер. Для того, как, ну, так скажем, дать авторитетное и пожаданное однозначное решение. Это так. Але, коли со звездками проблем не будет, нам худшее за все мы просто проголосуем за звездки и закроем питание, то на конт, рахунок и конт, это недавняя болячка. Мы еще не набрали дистанции, и у вынику нам придется просто наше решение на сегодняшний день, основание, суиснование двух терминов. Не до конца, а до, на полный термин. Давайте по-иншему зробим. Я не бачу сенсу, аж... На прошесте там, ну, не, ну, наприклад, давайте так, брат, два месяца, так. Ну, у нас 4 встречи. Мы берем слова, якія мы не зацвердзілі на пачатку, одно, напрыклад, ці два тэрміны, і яшчэ раз, ну, магчыма, гэта ўжо укладзецца. Але браць толькі тыя, якія сапраўды вымагаюць, ну, так, ось такого, як аккаунт. Да? О, таму што некаторыя, якія мы не зацвердзілі, ну... Ну, ясно. Быть, тады, важна, як, да, бы, ну, вот так можна зарабіць. Ну, одно, напрыклад, ці два там. Ну, неяк. Може так зрабіць. Ну, добре. Добре, ці ёсць у кого які думкі, як ми можемо паскорець наогул? Это все. Паскорець? Сустракацца часцей. Раз на тиждень. Ну, так. Раз на тиждень. Кожну неделю тады сустракацца. Інших способів паскорець я не бачу, бо... А як? Хоча я б мярковаць. Ці думаю себе. Інакше рыхтаваць. Інакше рыхтаваць. А як? Я не уяўляю сабе іншага фармату ўдзелу для сябе, чымся такі, які цяпер ёсць. Я маю нават на увазе не тое, што фармат, а як бы ці можам мы нешта па фармальным нейкім правілам там прымаць? Не, кожны тэрмін трэба абумоўліваць. З сённяшнім, напрыклад, пікселем, які не варты быў яйка выедзенага і там дзіркі ад абаранка, мы 20 хвілінаў паклалі на гэта. Вот я думаю тое, што калі мы засвоім сабе, ну гэта адбываецца аўтаматычна, мы свае пазіцыі паступова збліжаем. У мяне такое пачуццё, і паступова вучымся мысліць тэрміналагічна. І дзякуючы гэтаму, магчыма, працэс гэты будзе далей, ну, так скажам, трошкі хутчэйшы. Тым больш, чым далей мы будзем ісці. Я так разумею, што мы ідзем ад больш частотных тэрмінаў да менш частотных. Менш частотныя тэрміны будуць выклікаць менш пытанняў, бо яны радзей сустракаюцца ў расейскамоўным абліччы, а калі і сустракаюцца, то як яны там перакладаюцца, мы не памятаем папросту, і публіка шырэйшая не памятае. І з гэтай прычыны мы не будзем у такой абладзе і аблудзе з прычыны ўплыву на нашую сведомасць расейскіх тэрмінаў. Вось у чым рэч. Я спадзяюся, што гэты працэс, мне здаецца, гэты працэс пераважна ідзе хутчэй. Бо раней мы сядзелі на прасцейшых тэрмінах трошкі больш. Цяпер мы гэтыя простыя тэрміны праходзім. З іншага боку, можа, мы зрабіліся больш уважлівымі і не настолькі хутка здаемся перад устаялымі калькамі з расейскай мовы. Цяпер мы, можа, спрабуем штосьці шукаць сваё, так скажем, шукаючы абсалютна свежых падыходаў. Вось. Я думаю, што аптымізацыя нашай дзейнасці палягае менавіта ў большай спрактыкаванасці ўдзельнікаў. А яна, мне здаецца, відавочна, адзінае, што вядома, як прыходзіць новы чалавек, мы фактычна яму пэўны час кладзем на тое, каб яму растлумачыць нашыя прынцыпы, нашыя падыходы. Вось. Але заўважце, кожны новы чалавек, які да нас прыходзіць з нейкімі новымі, з прынцыпова іншым бачаннем, ну ці істотна іншым ад нашага адрозным, усе мы кансалідуемся і рэпрэзентуем ўжо выпрацаваны раней стыль мыслення. І ну, як бы, калі наш склад не будзе мяняцца, не будзе пашырацца істотна і ніхто ад нас не будзе выбываць, я думаю, што мы ўжо знайшлі дастаткова, ну, так скажам, агульны падыход, і гэтыя тэрміны чым далей, тым хутчэй мы будзем развязваць. Адзіна, можа, трэба ўвесці кшталт мадэрацыі ў нас, бо ў нас часта, ну, ўжо меней, але ўсё роўна вады малата было. То есть, калі мы упираемся по колу, бываю я у тым плане, что мы по колу идем, так, часа. Просто тады трэба резко спынять, покидать, как бы... Кто возьме на сябе, а весь вельмі лагодны чалавек, як это. Это так, за лагодны... Самы злосны. Самы злосны, так. Так. Ну, Дмитрий сам уже сказывать. Давайте отшишку. До бесконцости. А? Вы так заняты. А, хотя бы набирали. Так, и он есть такой момент. Ну, давайте просто будем стараться трыматься меньше. То есть, коли уже полтора... И пробовать покласть просто... Максима, видите, что треба пэўныя вывести... ну, некія фармальныя правілы, па якім мы можам адразу ўжо некія высновы, напрыклад, такія, ну, агульна тэрміналагічныя, якія, я думаю, яны ўжо даўна выпрацаваныя, але які мы не карыстаемся, а варта. Ну, я ўвесь час стараюся на гэта нагадваць публіцы, але ну, калі чалавеку, ну, бачыце, это... Я не упэўнены, што ў кожным канкрэтным прыкладанні вам самому будуць вынікі тых падыходаў, якія выкарыстоўваюцца звычайна ў тэрміналогіі, будуць прымальныя. Па-першае, па-другое, жорсткіх няма, не існуе. Напрыклад, расейцы, хоць там навукоўцы это ўсё складалі, але адзін тэрмін ангельскі яны перакладаюць трыма словамі. Гэта грубае парушэнне, па вялікім рахунку, правілаў стварэння тэрміналогіі. Яно... Ну, не кажучы пра тое, што яно не узуальнае атрымліваецца, яно не функцыйнае, не тэрміналагічнае. Мы глядзелі, мы спрабавалі нейкія там з гэтых правілы нешта ну, не прыдумаць, а напісаць. Там няма ніякіх там лінейных правілаў, да. Всё, не, гэта правілы можна выкласці, і я кожны раз не, я пра трохі пра іншае, што па мне так наогул атрымліваецца, што то вось за нейкія плюсы ці мінусы, да, ўсё, што мы можам зрабіць, нейкаму варыянту даць там плюс 100 балаў там, ці мінус 50, і вось калі ўсе гэтыя варыянты проста ёсць, падлічыць, які перамагае ўсё, то бо гэта не лінейная нейкая там. Ага. А для кожнага перакладу вось ёсць там два вельмі дрэнных, адзін добры, які па іншых там правілах, ну просто не пасуе. Там ці наогул ёсць дрэнны і вельмі дрэнны там і неяк спрабаваць гэтыя правілы пакласці. Ну, не кажучы пра тое, што дрэннае, што добрае. Так, гэта таксама. Гэта асобнае пытанне. Не кажучы пра тое, што гэта і ёсць сутнасць нашай дзейнасці. І нейкія абсалютныя паказнікі тут так не працуюць. Для таго, каб іх выпрацаваць, нам асобна трэба гадамі сустракацца. Это просто нерэальна ў нашай сітуацыі. І яны будуць ўсё роўна парушацца і парушацца жыццём. Ёсць вельмі устойлівыя тэрміны, пераклад, і мы з імі нічога не можам зрабіць, хоць яны вельмі крывыя, яны вельмі неправільна зроблены і ламаюць усе правілы тэрміналогіі, але яны узуальныя. Так гавораць, так выкарыстоўваюць, ці гэта будзе зразумела ўсім. Мы ж не можам, ну, можна, у прынцыпе, пералік там 30 прынцыпаў пакласці. І нават зрабіць нейкі рейтинг, але гэты рейтинг, ну, разумееце, там герархію. Вось, што будзе асноўным, і надаць, скажам, колькасць пунктаў кожнаму з гэтых. Але гэта асобная праца. Прызовае слова. Яна, гэта асобная праца, так, і ўсё роўна мы будзем сутыкацца з чым? На карысць аднаго там будзе 1080 пунктаў, на карысць другога будзе 830 пунктаў, умоўна кажучы. І той, у каго выходзіць, той, хто рэпрэзентуе думку на карысць 830 пунктаў, там тэрміна, які збірае такую колькасць балаў, ён будзе казаць, а мне так падабаецца, вот я адчуваю так, і ўсё, і канец. І ніякіх довадаў не будзе. І што мы будзем з гэтым рабіць? І можа быць выпадак, калі нам всім будзе падабацца лепш той тэрмін, які збірае менш пунктаў. Это таксама магчымы варыянт. Просто методыкі жорсткай немае не можа быць, я яе сабе не ўяўляю. Могуць быць нейкія агульныя падыходы, іх я вербалізую кожны раз. Гэта на аднаму слову павінна адпавядаць адно слова, двум словам, два словы, калі гэта прыметнік з назоўнікам, лепш за ўсё, калі яны перакладаюцца прыметнікам з назоўнікам. Аднаму тэрміну адпавядае адзін тэрмін, аднаму тэрміну ангельскаму адзін тэрмін па-беларуску, яны не павінны скрыжоўвацца. Аднаму англіцызму, значыцца, перад англіцызмам лепш за ўсё не англіцызм мае перавагу уласна беларускае слова, перад інтэрнацыяналізмам мае перавагу агульнабеларускае слова, між сабой англіцызм і інтэрнацыяналізм мае перавагу інтэрнацыяналізму. Там у нас дэ-факта мы ідзем такім шляхам. Нема сэнсу, просто патонем у метадалогіі, не выплыўшы, не даплыўшы да практыкі. Ісці па спісе. Гэтая праца не бывае хуткаю. Любая тэрміналагічная камісія дэ-факта працуе гадамі. Я вам нагадаю тое, што тэрміналагічныя камісіі пачалі сваю працу на пачатку 20-х у Інбелкульце. І скончылася гэтая праца публікацыямі асобных слоўнікаў, у якіх было прыблізна вот наша колькасць тэрмінаў, там каля тысячы, тысяча, паўтары, дзве. Скончылася ў канцы 20-х гадоў. Наш кажучы, людзі на працу хадзілі, людзі займаліся, ну не толькі гэтым, але умоўна кажучы, кожны дзень яны жылі гэтым і атрымлівалі за гэта, ну невялікія, але як бы грошы. Яны былі на службе і ўсё роўна ў іх гэта заняло ну гадоў 5-7, умоўна кажучы. Это нічога дзіўна, трэба да гэтага паставіцца, ну так скажам, з стрываннем. Мы гэтым займаемся ў якасці забавы, в некім сэнсе, не прафесійна ў любым выпадку. І калі мы будзем сустракацца раз на тыдзень, ну это будзе ўжо немалою ахвярою з нашага боку. Нам толькі трэба вызначыцца, ці мы будзем рабіць гэта раз на тыдзень. Я думаю, што пакуль што ну гэта мала рэальна, няма сэнсу. Ну вот, ну і абмеркавалі. Таму што таму принципово оптимизовать мы нашу працу, зробити її більш виніковою, я думаю, не зможемо. Пропоную на цьому посвідченні скончити.